Anamın karnından inmeden yere. 9 ay beslendim kanında misafir. Geldim ki şu dünya denen pazara, bir ulu bezirgan handa misafir. Geldim ki şu dünya denen pazara, bir ulu bezirgan handa misafir. Nerede mal sahibi, hanım mülk sahibi, toprak olmuş bakın bunun ilk sahibi. Derim ki malda yalan, sorun mülkte yalan. İnanmazsan dostum, biraz da sen oyalan. Derim ki malda yalan, sorun mülkte yalan. İnanmazsan arkadaş, biraz da sen oyalan. Gördüm ki dünyayı iki kapılı han. Birinden girersin, birinden çıkan. Bunu anlamayan zavallı insan, cesedin içinde canında misafir. Bunu anlamayan biçare insan, hissedin içinde canında misafir. Nerede mal sahibi, hanım mülk sahibi, toprak olmuş bakın bunun ilk sahibi. Derim ki malda yalan, sorun mülkte yalan. İnanmazsan dostum, biraz da sen oyalan. Derim ki malda yalan, sorun mülkte yalan. İnanmazsan arkadaş, biraz da sen oyalan. Mahbudun dururken dünyaya tapma. Şeytana uyup da yolundan sapma. Dünyayı yapıp da ahiretin yıkma. Bilesin taptığın dünyada misafir. Dünyayı yapıp da ahiretin yıkma. Bilesin taptığın dünyada misafir. Nerede mal sahibi, hanım mülk sahibi, toprak olmuş bakın bunun ilk sahibi. Derim ki malda yalan, sorun mülkte yalan. İnanmazsan dostum, biraz da sen oyalan.